أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet. Şimdi metine geldik değil mi? İsa Huci dedik. Bu bab İsa Huci babı, yani külliyat-ı hams babıdır dedi. Ama külliyat-ı hamse girmeden önce lafız ve lafzın delaletini ne yapacak? Müellif anlatacak. Şimdi dedik ki lafzın manaya olan delaleti üç kısma ayrılır. Bir, delale el-mutabaka, delale et-tadammun, delale el-iltizam. Mutabaka, örtüşme yoluyla delalet, tezammun, kapsaması, içermesi yoluyla delalet. Bir de iltizam, yani mevzu'u lehin, lazımına olan delalet. El-lafzu lafız, öyle lafız ki eddallu, delalet edici olan lafız. Eddallu, ellezî yedullu, delalet eden lafız. Ne tarikiyle delalet eden? Ne tarikiyle delalet ediyor? Evet, bil vad'i, yani el-lafzu dallu, delalet eden lafız, delaleten bil vad'i, vaz'a delaletiyle delalet eden lafız. Şimdi lafız var ya, ama bu lafzın delaleti neyle? Değil mi? Bil vad'i, bil vad'i, yani delaleten bil vad'i. Tamam, o ba'nın mütalıkı nedir? Bu mahsuf. Delaleten bil vad'i. La değil, gayrul lafzi mined dalli minellezi yedulli, delalet edicilerden lafız olmayan değil. Lafzu dalli bil vaz'i dediği zaman vaz'a delaletiyle delalet eden lafız. La gayrul lafzi mined dalli. Bu şimdi neyi beyan ediyor? Yani devallu erba, bunlar lafız mıydı? Değildi. Devallül erba vardı. Dört tane delalet edici. He? Hutut, hukut, nusab, değil mi? İşarat, bunlar. Bunlar delalet ediyorlar. Bunlar delalet ediyor ama bunlar lafız değil. El-lafzu, el-dallu dediği zaman lafız olmayan delalet edici ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Onu konuşmuyoruz. Vela yine değil, el-lafzu lafız, eddallu delalet edici lafız ama delaleten bit tab'i ev delaleten bil akli. Tamam mı? Bit tab'i ev bil akli, tabiat gereği veya akıl ile delalet edici lafız da değil. Ne demek? Vaz'a tariki ile delalet edici lafız. Mantıkıyına göre maksut neydi? Eddelâletü lafziyetül vaz'iyyetü. Öyle değil mi? Alâ mâ lâ yakfâ. Gizli kalmaması üzerine, gizli kalmayacağı üzerine mantıkı yünde hedeflenen, anlatılmak istenen, konuşulacak olan hangi lafzın delaletidir? Hangi delalettir? Delalet-i lafziyeyi vaz'iyyettir. Delalet-i lafziyye, delalet-i lafziyye ama tabaiyye veya akliye mantıkıyının konusu değildir. Ha? Onun için ne diyor? Vela, vela. Yine burada murad edilmiyor yani. El-lavvu dallu bit-tab'i, oraya takdirini yapacaksın yani. Delaleten bit-tab'i ev bil-akli delaleten bil-akli. Akıl ile. Değil mi? Tabiat gereği delalet eden ne? Ah vardı değil mi? Ah. O da delalet ediyor. Alâ vecihi sadri. Göğüs ağrısına delalet ediyordu. Bir de duvarın arkasından deyiz diye bir ses duyduğumuz zaman da lafıza delalet ediyordu. Bu da bizim konumuzun dışında. Evet. Akıl delaletiyle veya da tabiatın delaletiyle delalet edici lafız olmayan veya delalet ediciden lafız olmayan, bunların dışında Vazı ile delalet edici olan lafız. Vazı var kendisinde. O vazın delaletiyle ne yapıyor? Delalet eden lafız. Peki. El lafzu mübteda, mübtedaya ne lazım? Haber lazım değil mi? El lafzu dallu delaleten bil vaz'i yedullu. Yedullu. Yedullu hazel lafzu bitevessutil vaz'i. Vaz'ın tevessutuyla. Vaz'ın tevessutuyla. Efendim. Vaz'ın tevessutu, vaz'ın aracılığı, vasıtasıyla delalet eder. Ne üzerine delalet eder? Ala temami ma. O mananın hepsine ki, tamamına ki, vud'a, lafız vaz edildi, lehu, o lafız o manaya vaz edildi. Konulduğu mananın tamamına delalet eder. Bil mutabakati. Ne demek? Delaleten hasileten bil mutabakati. Mutabaka ile meydana gelen bir delalet ile lafız konulduğu mananın hepsine ne yapar? Delalet eder. Mavudu aleyhinin tamamına delalet eder. Bil mutabaka. Ne demek? Delaleten hasileten elleti tüseme mutabakaten. Değil mi? Mutabaka diye isimlendirilen bir delalet ile ne yapar? Delalet eder. Peki niçin isimlendirildi böyle mutabaka? Niye buna mutabaka dendi? Evet. Şimdi tesmiyenin gerekçesini söylüyor. Şari Hazretleri. Limuvafakatihi. O lafız muvafakat ettiği için, mutabık olduğu için neye? Neye muvafakat ettiği için? İyyâhu. O mavud âlehe. Konulduğu manaya muvafık olduğu için, mutabık olduğu için. Yani onunla örtüştüğünden dolayı. Lafız var, mana var. İnsan. Ne için vaz edildi? Hayvanın natıkı. İnsan lafızı. Hayvanın natıkına delalet etti mi? Mavud âlehenin tamamına delalet ediyor. Öyleyse bu delalete ne deniyor? Mutabaka olan delalet. Elleti tüsemma mutabakata. Ona mutabaka. Elleti tüsemma ev sümmiyet. Elleti sümmiyet mutabakata. Ona mutabakat ismi verildi. Niye? Çünkü lafız konulduğu manayı örtüşüyor. Yani konulduğu mananın tamamını ne yapıyor? Delalet ediyor, ifade ediyor. Yani o lafızdan anlaşılması gereken tam olarak anlaşılıyor. Peki. Anlaşıldı. Evet, daha ve yani el-lafzu dallu bil vad'i yedullu ala cüz'ihi ve ala cüz'ihi tevilini yap ve yedullu ala cüz'ihi ne demek ala cüz'i ma o mananın cüz üzerine delalet eder ki vud'a lafız konuldu lehu manaya konulduğu mananın cüz'üne de delalet eder. Bittezammuni. Yani delaleten, hasileten bittezammuni. Tezammun, içerme, kapsama tarikiyle. Tamam mı? Delalet eder. Cüz'üne delalet eder. Peki. Yani elleti, o delalet, sümmiyet tezammuni. Ona tezammun deniyor. Peki niçin tezammunla isimlendirildi? Lidelaletihi. O lafız delalet ettiği için alel cüz'i o cüz'e ki ellezi o cüz fi zımnil mevdu'i lehu tamam konulduğunun zımninde bulunan cüz konulduğu mana var mevzu'u leh var konulmuş olduğu mananın içeriğinde onun kapsamından bulunan cüz'e delalet ettiği için tazammun delalete tazammuniye deniyor yani. Tabi ne zaman imkanı eğer var ise imkanı eğer vücide lehu yani eğer olur ise lehu onun için ne için? Lima o mana için ki o mana ki vud'a lafız konuldu lehu manaya lafzın konulduğu mananın olur ise lafzın konulmuş olduğu o mana için var ise cüz'ün cüz varsa Değil mi? Delalete tazammuriye nerede oldu? Eğer lafzın konulduğu mananın cüz'ü varsa o zaman o lafız cüz'e ne yapar? Tazammum delaletiyle delalet eder. E diyelim ki lafzın konulduğu mananın cüz'ü yok. Mücerret. E o zaman nasıl cüz'ü olmayan şeye nasıl cüz'üne delalet edecek? Değil mi? Evet. Mesela insan lafzı dediğimiz zaman insan lafzının manası hayvanın natığı. İşte hayvan, natık bunlar ne de onun cüzleri. Değil mi? Mananın cüzü var bak. Hayvaniyet var, natıkiyet var. Ha insan lafzı bu hayvan ve natıktan birine delalet edebilir mi? Edebilir. Mesela şu karşıdan birisi geliyor. Bir şey geliyor oradan. Bir karartı gördük. Aramızda diyoruz ki bu arabadır. O arabadır, adamdır, arabadır, adamdır, arabadır, adamdır. Yanaştı ki, baktık ki, adamdır. Ben de dedim ki, insan dedim, insan. Bu insan neye delalet ediyor? Hayvaniyete delalet ediyor. Mesela araba diyordun, yani hayvan değil, canlı değil. Ben adam dedim, yani canlı. Bunu insan dediğim zaman bu insan neye delalet etti? Yani cansız değil, canlıdır. Canlı. İnsan lafzı nereye delalet etti? Canlıya delalet. Niye canlıya delalet? Çünkü bizim ikimizin arasında konuştuğumuz şey neydi? O gelen karartının canlı mı değil mi? He, hayvaniyet sahibi midir? Hı. Yoksa hayvaniyet sahibi değil midir? Bunu konuşuyoruz. Anlaşıldı? Hı. Peki. Tazammum delalet öyle oluyor. Kema seyeciyu misaluhu. Bunun örneği geleceği gibi. Şimdi örnek gelecek. İnsan lafzını bakacağız. Hem mavuzaleynin tamamına delalet edecek. Delaleti mutabıkıya. Veya cüzlerinden olan hayvan veya natıka delaleti olacak ki ona delalet tazammuni olacak. Misali gelecek. Yani misaluhu misalü tazammuni. Tazammunun misali örneği gelecek. Şimdi fakat burada bir kayıt getirdi değil mi? Dikkat ettik. İmkâne lehu cüz'ün dedi. Eğer cüz'ü varsa lafız o mavudaleyin yani mevzu'u leh olan mananın cüz'üne tazammun delaletiyle delalet eder. Kapsama, içerme delaletiyle delalet eder. Burada ne anlaşıldı? Demek ki cüz'ü olmayabilir. Emma izâ lem yekün ama izâ lem yekün olmadığı zaman da lehu yani lima vud'aleh lima vud'aleh lafzın o konulduğu mana için olmadığı zaman cüz'ün cüz olmadığı zaman değil mi? Cüz yok. Cüz'ü yok. Ne gibi? Kema fil besait demiş. Kel besait. Kema fil besait uzatmaya ne gerek? Kel besait. Basitler gibi. Değil mi? Yani mala cüzelehu yani. Cüzü olmayan basitle. Basit cüzü yok. Hiç cüzü yok. Ne gibi mesela? Cüzü olmayan ne gibi? Mislül vacibi taala. Vacip taala gibi. Vacip taala'nın cüzü var mıdır? Vacip Teala nedir? Anil külliyeti vel cüziyeti ve anil evsafin nakiyvati bunların hepsinden münezzehtir. Değil mi? Cüzü var mı? Yok. Peki. Teala ve tekkattes. Ve noktati ve nokta gibi. Nokta da basit. Nokta. Noktanın cüzü var mı? Yok. El cüzüyle de la yeteceğiz zaten. Yani bölünemeyen parça. Nokta. Ne diyorlar? Atom mu diyorlar? Atom da bölünmüş, o kalan en son bölünmeyen parça. Bunun cüzü var mı? Yok. Ha, böyle mabudu aleyhin yani nokta lafzını vaz edildiği mana vacip teala'nın mevzuleyi olan Cenab-ı Allah'ın zatı. E cüzü var mı? Yok. Fela yutasavveruh. O zaman tasavvur olunmaz. Bu basitlerde basitlerde yani cüz'ü bulunmayan mavuzaleyin cüz'ü olmayan lafızlarda fela yutasavveru tasavvur olunmaz. Düşünülemez. Ne düşünün? Et tazammunu. Yani et delaletu bit tazammuni. Tazammun delaletiyle olan delalet düşünülemez. Değil mi? Niye? Çünkü basittir. Tazammun delaletiyle delaletin olması için ne lazım geliyor? Mavuz-ı aleyhin cüz'ü olması lazım geliyor. Mavuz-ı aleyhin noktada ve vacip talada cüz var mı? Yok. Öyleyse tazammun delaletiyle bir delalet ne yapılamaz? Oralarda tasavvur edilemez. Anlaşıldı burası. Fela yutasavveru tasavvur olunamaz. Et tazammunu tazammun tasavvur olunamaz. Fihi diyeceğiz. Fihi ma değil. Fihi. Şimdi bir. Fihi diyebiliriz. Ne demek? Fima vuda'a lima'nin basit. Basit mana için vaz edilen lafızda tazammuni delalet düşünülemez. Veyahut da fiha diyeceğiz. Fiha. Fiha olursa ne oluyor? Fiha fil besaiti. Basitlerde tazammuni delalet düşünülemez. Anlaşıldı? Hem Allah-u Teala hem noktayı. Ya o zaman sadece o sadece o ikisi olmuş oluyordu. Besait deyince şimdi hepsi girsin diye yani. Fima pek hoş olmuyor yani. Fela yutasavvur tadammuru fihi yani fima vuda'a limanen basitin fima vuda'a limanen basitin basit mana için vaz edilende fiha fil besaiti yani o basitlerde. Tamam mı? Basitlerde ne yapılamaz? Tazammuni delalet tasavvur edilemez. Fela yutasavvur tazammunu fihi veya fiha. Fihi ma yani fil vacibi ve nuktati. Evet. İşte değil. Fihi dersen nasıl diyor? Fihi fi mavuda'a limanen basitin. Basit mana için vaz edilmiş olanda tazammun düşünülemez. Ya fiha dersen o zaman fil besait. Var mı orada bir şey? La yutasavvaru fihi tazammun. Fihi değil mi? Yulemu ama şimdi burada şey demiş. Kavluhu ve minhu yulemu ey ve min ennel besaite la yutasavvaru fiha olması lazım. Besait dedi. Et tazammunu yulemu ila ahirihi diye gelmiş. O ileri ama o ileri. İleri ama burada da buraya şey ettiyor mu sanki? La yutasavvaru dedi ya aşağıda daha var mı? Ya onu izah edeceğiz de o şeye. Fela yutasavvaru fihi orada bitiyor yani o fihi de. Şey, oraya şey ibareyi nasıl yapmış? Ve minhu yulemu demiş o kadar. Yok öncesinde. Felayetasavvur tadam. O orayla ilgili şey etmemiş. Oraya her şeyi düşünmüş. Kavluhu li muvafakatihi iyya parantez içerisinde fenari oluyor değil mi? He. Ondan sonra orayı açıklamış bitti. Ondan sonra kavluhu ve minhu yulemu diye girmiş. He felayetasavvur tadam yok mu? Onu bu ve minhu yulemunun şeyinde min ennel besaite la yutasavvaru fihi tazammunu. Yûlemu ilâ ahirihi demiş, öyle evet. Sanki ikisini beraber yapmış. Yani ben öyle buraya not almışım, fihi, fiha diye. Tamam, o daha güzel oluyor. Yani fihima dedin mi, vacip bir noktaya gönderirsin ama yani o zaman sadece ikisinde midir yani tazammunu? Tazammunun tasavvur edilmediği şey basaittir yani basitlerde. Veyahut da basit mana için vaz edilenlerde yani. Fihi dersen, fihima vud'a limanen basitin. Basit mana için vaz edilende ve fiyat fil basaitin. Basaitte ne yapılamaz? Tazammun, tasavvur edilemez. Anlaşıldı. Ve minhu. Bundan. Neyden? Ve min iştirat-ı tazammun. Tazammunun şart koşulması. Tazammun, şimdi tazammun delaletinde ne yapılıyor? Min iştirat-ı tazammuni bi vücudil cüz'i. Cüz'ün var olmasıyla tazammun şartlandı değil mi? Öyle mi? Bak, min iştirat-ı tazammunu, tazammun delaletinde şart koşulduğu için. Ne? Bir vücud-ül cüz'i. Cüz'ün varlığı şart koşulduğundan dolayı. Ne dedi müellif? Esirüddin el-Ebehri inkâne lehu cüz'ün. Yani inkâne lehu cüz'ün yutasavveru fihi, yani fîmâ vuda'a lehu, tamam, et-tadammunu, değil mi? Et-delâletü't-tadammuni. Tadammuni delalet cüz bulunanda düşünülebilir. Ve minhu bundan yu'lemu anlaşılıyor. Biliniyor ki ennel mutabakate, enne delaletel mutabıka, mutabıki delalet la testelzimu, la taktali, iktiza etmez, gerektirmez. Neyi? Et tazammune. Değil mi? Yani delalete tazammune. Tazammuni delaleti gerektirmiyor. Şimdi vacip, el vacibin mutabıki delaleti yok mu? Var. Mutabıkı delaletinin olması, tazammuni delaletinin olması, noktanın mutabıkı delaleti yok mu? Var. Tamam, delaleti mutabıkıyla delalet ediyor. Ama delaleti mutabıkıyla delalet etmesi, tazammuni delaletle delalet etmesini de gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Tamam mı? Ennel mutabakate, mutabakat, mutabakat, la testelzimu, gerektirmez. Değil mi? Gerektirmez. Neyi gerektirmez? Et-tazammune. Tazammunu gerektirme. Ama bi hilafile aksi. Aksi, bunun aksi böyle değildir. Ne demek? Et-tazammunu yestelzimu el-mutabıkati. Et-tazammunu tazammun yestelzimu gerektirir el-mutabıkati. Mutabıkati gerektirir. Niye? Çünkü mutabıkatla şartlanmıştır. Mutabıki olan delaletin, o mutabıki delaletle delalet edilen lafzın cüzü varsa tezammuni delalet ediyor. Yani demek ki tezammuni delaletin olduğu yerde mutabakat gerekiyor. Bi hilafil aksi, akis böyle değil. Bi hilafil aksi, aksi bunun, ya aksi böyle değil. Ne demek? Yani et tezammunu yestelzimul mutabakate. Anlaşıldı? Peki. Ve keda, aynı şekilde, ve keda aynı şekilde el iltizamu, iltizam, yani delaletül iltizam, iltizami olan delalet, ve keda el iltizamu, yani ve keda delaletül iltizami, tamam, el delaletül iltizamiye, iltizami olan delalet, oraya iltizamı koyarsak, la testelzimu. Tamam mı? Ve kezel iltizamu, iltizam da la yestelzimu. Şimdi delaleti koyarsak o zaman ne oluyor? Ve keza eddelaletül iltizamiyyetü la testelzimu. Tamam. Ve keza eliltizamu, iltizam da la yestelzimu, gerektirmez. Neyi? Ettazammune. Tazammunu gerektirmez. Değil mi? Tazammunu gerektirmez. Ama mutabakatı gerektir. Cenab-ı Allah'ın vacibin lazımları yok mu? Vacibin lazımıdır. Şu, şu, şu diyorsun. Mesela ilimdir, kudrettir, odur, odur, odur. Değil mi? Vacip dedin. Vacip olun, vacip olun. Hayat lazım ona. Kudret lazım ona. Basar lazım ona. Ha, bak şimdi. Demek ki delaleti mutabaka, bak delaleti mutabaka, delalet-i mutabaka, delalet-i mutabaka tazammunu gerektirmiyor. Tamam. Değil mi? Ama tazammun mutabakayı gerektiriyor. İltizam, delalet-i iltizamiye tazammunu gerektirmez. Tamam. Ama delalet-i iltizamiye mutabakatı gerektiriyor. Niçin? Bak şimdi izah ediyor. Ta'lil, gerekçesi. لِأَنَّ الْمَلْزُومَ, çünkü melzum, لِأَنَّ الْمَلْزُومَ, melzum, delalet-i iltizamiyede melzum var, lazım var. Tamam. Melzum, رُبَّمَا كَانَ مِنَ الْبَسَائِتِ, bazı kere besaitten olur, basitlerden olur. Yani مَاوُدَعَ لِمَانَنْ بَسِيتٍ olur. Değil mi? مَاوُدَعَ لِمَانَنْ بَسِيتٍ, basit mana için vaz edilmiş olur. Tamam mı? Ve yestelzimu istilzam eder. Gerektirir. El mutabakate mutabakatı gerektirir. Ve yestelzimu gerektirir el mutabakatı. Mutabakatı gerektirir. Anlaşıldı? Peki şimdi aklımıza bir soru geliyor. Tamam. Evet. Şimdi melzum, delalet-i iltizamiyedeki o melzum besaittendir. Besaitten olur çok kere, binaenaleyh tazammuru gerektirmez. Bunu anladık. Ama melzumdur. Melzum, onun lazımı var. Mutabakı manası var. İltizamda mutabakat lazım. Değil mi? Vaz edildiği bir mana var. Ha, vaz edildiği mana. O vaz edildiği mananın yani mevzu lehin lazımı var. Tamam. O delalet-i iltizamiye ile o lazıma delalet ediyor. Delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği zaman da delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği zaman da demek mutabıkı mana var. Sıkıntı yok. Ama tazammun. Tazammun için cüz gerekiyor. Tazammun'un delaleti ne lazım? Cüz lazım. Mezum. Mezum besaitten olduğu zaman da besaitten olduğu zaman basit. Yani mavuda limanen basit. Basit mana için. Cüzlerden meydana gelmeyen bir mana için vaz edildiği zaman da tazammun'un delalet nasıl olacak burada? Olamaz. Anlaşıldı. Peki aklımıza şu geliyor. Peki mutabıkî delalet. Mutabakat yani. Delalet-i mutabıkiyye. İstilzamı gerekli, iltizamı gerektirir mi? Değil mi? Acaba şimdi delalet-i mutabıkiyye olan her yerde ille de o mevzu-u lehin lazımının da bulunması, o mevzu-u lehin lazımına delalet bir tarik-i iltizam yani. Değil mi? Gerekir mi? Ve emma istilzamuha diyor. Ve emma istilzamul mutabakati. Mutabakatın iktiza etmesi, gerektirmesi neyi? El iltizame. Delalet el iltizame. İltizami olan delaleti gerektirmesi fel imamu imam. İmam kimdir? Er-Razi. İmam Ebu Bekir Er-Razi kâle bihi. Kâle hakeme bihi, hakeme bihi. Buna hüküm verdi. Yani dedi ki innel mutabakate müstelzimetün lil iltizami. Öyle mi? Diyor ki mutabakat iltizamı lüzumi olan delaleti, lazımı olan delaleti de gerektiricidir. Lienne diyor, şöyle yan tarafta bak on numarada. Lienne tasavvura külli mahiyetin, her mahiyetin tasavvuru, bir şey mahiyetin tasavvur ettin mi? Yestelzimu gerektirir bu tasavvur, tasavvura lazimin min levazimiha. O mahiyetin lazımlarından, tamam mı? O mahiyetin lazımlarından bir lazımı tasavvur etmeyi gerektirir. Fekalluha, o lazımların en düşüğünün en neyse. Leyse gayriha. O mahiyetin gayrisi değildir. En azından o da. Öyle değil mi? Yani mutabakatla delalet ettiğinin gayrisi değildir. Bak lüzumen ona delalet ediyor yani. O mahiyetin ta kendisidir. O mahiyetin gayrisi değildir. Lüzumen ona iltizamen ne yapıyor? Delalet ediyor. En düşüğü de odur yani. Demek ki o zaman mutabakat neyi gerektirir? İltizamı gerektirir. Kale fel imamu imam Ebu Bekir el-Razi kale bihi buna hüküm vermiştir. Fakat şarih diyor ki veleyse değildir bir mutahakkak. Evet, bir mutahakkakın mutahakkak bir yakinine kesin değildir. İsmi meful okunur mu o zaman? Yok. Bir mutahakkakın. Burada ismini onu silmişiz. Bir mütehakkıkın mütehakkık değildir. Öyleyse değildir. Ne değildir? Evet, ne değildir? Kesin değil. Bir yani. Mutahakkik. Kesin değildir yani. Ha, kesin değil. Evet, o not şaşırtmasın sizi. Tazammunun diyor iltizamı gerektirmesi değil de mutabakatın istilzamı gerektirmesi gayri mutahakkikin. Mutahakkik değil, kesin değildir. Çünkü diyor ki bu istilzam diyor kesin değil. Niye? Biz diyor birçok mahiyetleri düşünürüz. O mahiyetin dışında hiçbir şey bizim kalbimize gelmez. Nerede kalmış ki onun gayrisine hüküm vermek olsun? Hiç aklımıza bir şey gelmez. Yani bir tek o mahiyeti düşünürüz. Onun bir lazımı, herhangi bir lazımını yapmaz. Hiç kalbimize doğmaz. Peki. Ve evet. Yedüllü el-lavzu dallu bil-vad'i vaz'i delalet ile delalet eden lafız yedüllü ala temami ma vuda lehu bil-mutabıka ve ala cüz'ihi bit-tazammun imkanı ile o cüz'i ve ala ma yulazimu. Yani yedüllü el-lavzu dallu bil-vaz'i, tamam, yedüllü delalet eder, ne üzere delalet? Ala ma, ala ma, ala şeyillezi, o şeye de delalet eder ki yulazimu, lazım oluyor. Yekünü lazimen hü, yani el mevzu alehu, mevzu lehin lazım oluyor, mevzu lehin, o konulan mananın gereği, tamam mı, onun çağrışımı yani. Ama nerede? Fil zihin, bu önemli kayıt. Zihindeki lazım. İnsan lafzının manası. İnsan lafzının konulduğu mana. Değil mi? Konulduğu mana. Hayvanın natık. O hayvanın natık mefhumunun lazımı var. Hayvan olmanın, natık olmanın gereği. İnsan lafzı ona da ne yapıyor? O lafzın mefhumu, o lafzın mefhumu onun gereğine de delalet ediyor. Değil mi? Konuşması, düşünmesi, mütekellim olması, yazı yazma kabiliyeti, değil mi? Ne demek yani? Lüzumen zihniyen. Yani ve ala ma yulazimuhu, o mevzu leyin, yani o melzumun, o mefhumun lazımına da delalet ediyor. Lüzumen zihniyen. Zihni lüzum ile. Zihni lüzum. Şimdi lazımı burada ne yapıyor? Yani zihinde. Mülazım ya, zihinde yani. Haricde değil. La harici yani. Harici lüzum olarak değil. Zihinde mevzu'u lehin. Yani o lafzın konulduğu mananın lazımına, onun çağrışımına, onun gereğine de lafız ne yapar? Delalet eder. Ne tarikiyle delalet eder? Delaleten bil iltizam, yani delaleten elleti sümmiyet iltizam. İltizam delaleti olarak isimlendirilen iltizam tarikiyle ne yapar? Delalet eder. Şimdi izahata geçecek. Niye? Şimdi niye isimlendirildi bu şekilde, değil mi? Tesmiyenin illetini koyacak. Vecud tesmiye yani. Tesmiyenin veci. Niye iltizam dendi buna? Evet. Zihindeki mevzu'u lehin lazımına da iltizam ile. Delaleti iltizamiye ile delalet eder. Liennehu, çünkü. Lafız. La yedülle. Delalet etmez. Ala külli emrin. Her iş üzerine delalet etmez. Muayyen olan her iş üzerine. Öyle iş ki haricin, hariç olan, yani mevzule, konulan mananın dışında olan her bir şeye delalet etmez. Lafız, konulduğu mananın dışındaki her şeye delalet eder mi? Edebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Bir lafız var, hayvan natık manasına vaz edilmiş, o hayvan natıkın dışında her şeye de delalet ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bazı şeylere delalet ediyor. He, bazı şeylere delalet ediyor. Çünkü her bir şeye delalet ediyor. Ya bir arada bir bağlantı olması lazım. Bir ilişki olması lazım yani. Ne iltizam. İşte bak bir şeyi gerektirmesi. Yani zihinde bir lazımı var ki o zihindeki lazıma o melzumun gereği olduğundan dolayı ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani insan lafzı uzun şeyi diyelim sanat-ı kitabet işte ilme kabiliyet olmasına delalet ediyor ama diyelim bir kitaba delalet etmiyor. Etmez. Yani tahtaya delalet etmez. Etmez. Sadece öyle belli şeyler var. Ve illa bak eğer ki mevzu lehinden hariç olan her bir şeye delalet etse ve illa yani ve inkâne ve inka ve illem yekun kezalik yani değil mi? Böyle değil olmasa yani mevzuliyetten hariç olan her bir şey delalet etmez. Yok delalet eder. O zaman kâne olur. Külli şeyin her şey yani her lafız olur. Dallen ala külli şey. Her lafız her manaya delalet ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Vela bak şimdi bu da önemli. Vela yine lafız delalet etmez. Ala ba'dı şeyin bir takım manaya da delalet etmez. Ama nasıl mana? Ala ba'dı yani şeyin burada mana. Ala ba'dı mana. Bazı manaya delalet etmez. Öyle bazı mana ki gayri mezbutin. Ne mana gayri mezbut? Gayri muayyenin. Muayyen olmayan herhangi bir manaya da delalet etmez. Bak, lüzumu ortaya koyuyor yani. Lafız, mevzuleyn haricindeki bütün manalara delalet etmez. Niye? E böyle bir şey olursa her lafız her manaya delalet eder. Olması gerekir. Lafız, muayyen olmayan herhangi bir manaya da ne yapmaz? Delalet etmez. Niye delalet etmiyor? Niçin delalet etmez? Bilakis yani muayyen olan manaya delalet eder. Tamam? Bak. Harici olan işlerden muayyen olmayan herhangi birine de delalet etmiyor. Bilakis bak ne diyor bak orada nota bak. Bel ala ba'din muayyenin. Muayyen olan bazı manaya delalet eder ki o da ne oluyor? Ve huve el-luzumu zihni. İşte o zihni lüzumdur. Zihinde bulunan lüzum. Zihinde bulunan lazıma. Ne yapar? İltizamdan dolayı, çağrışımdan dolayı ona ne yapar? Yani insan lafzı kitabete, ilme, alimliğe, katipliğe delalet eder. Bak, kitabın bizatihi kendisine ne yapmaz? Delalet etmez. Alakası yok çünkü onunla. Anlaşıldı mı? Peki, anlaşıldı mı? لَعَدَمِ الْفَهْمِ değil mi? Müphem olan anlaşılır mı? لَاَنَّ الْمُبْهَمَ لَا يُفَهْمُ müphem anlaşılmaz ki. Muayyen olmayan herhangi bir şeye de delalet etmez. Şimdi duralım. Lafız. Mevzuleyn haricindeki bütün muayyen manalara delalet etmez. Çünkü o zaman her lafız her manaya delalet etmesi gerekir. Bu olmaz. Lafız muayyen olmayan herhangi bir manaya da delalet etmez. Niye? Çünkü o bilinmiyor ki hangisine delalet ediyor şimdi. Dolayısıyla müphem olan anlaşılmaz. O zaman bu lafız nereye delalet eder? Bel. Mevzuleyn haricindeki manaya delalet eder ama bilakis yani yedüllü hâzel lafzu alâ emrin haricin hariç olan bir mana yani mevzuleynin haricindeki bir manaya delalet eder ama öyle mana ki lazimin lehu gördün? Lazimin lehu onun lazımı olan yani lazimin lil mevzu'i lehu yani o mevzumun zihinde olan lazımına ne yapar? Mevzum lafız mı oluyor? Evet. Mevzum. Yok. Mevzum o lazım mefhum. Ha. Mefhum. O lafzın mefhumu. İnsan lafzının mefhumu nedir? Ha, mevzum. Hayvan natık. Tamam mı? Bu mevzumdur. Hayvan natık mevzum. Hayvan natıkın da lazımı var. Tamam. Kitabet, ilim. Tamam. Çünkü nutkiyet var. Nutkiyetin nesi var? lazımı var. Nedir o? Nutkiyet varsa idrak bulunduğuna göre o zaman ne oluyor? Onun yazabilir, okuyabilir, söyleyebilir. Değil mi? Mevzule yani konulduğu mana. Mevzule ne? Hayvan natır. İşte o mevzumdur. Mevzulenin haricindeki mana sanat-ı kitabet. Değil mi? Sanat-ı kitabettir, ilimdir, ilme kabiliyettir bunlar. Peki. Nokta. Öyleyse. Feddelâletu es-selâsuh. Üç tane delalet. Alâme ulime. Bilindiği üzere. Şimdi üç tane delalet ortaya çıktı. Ne çıktı ortaya? Delaleti vez'iyye ile delalet eden lafız. Ya konulduğu mananın tamamına delalet eder. Bir mutabakat. Mutabakat diye isimlendirilen delaletle. Veya cüzü varsa tazammun diye isimlendirilen tazammuni delaletle cüze delalet eder. Veya zihinde mevzuleyin lazımı olan şeye de iltizam diye isimlendirilen delaleti de ne yapar? Delalet eder. Feddelaletü selâfü. Üç delalet ne gibidir? Kel insan. Şimdi insan ama kedelaleti lafzul insan. Tevilini yapacaksın. Kel insani ne demek? Kedelaleti lafzul insan. İnsan lafzının delaleti gibi. İnsan lafzı mutabıkî delaletle delalet eder mi? Eder. Tazammuni delaletle delalet eder mi? Eder. İltizami delaletle delalet eder mi? Eder. Feinnehu. Feinne hâzel lafza. Bu lafız. Bu lafzın içerdiği mana var. Hayvan-ı tamam. Ha, bu lafzın o hayvan-ı natık manasına delaleti olur mu? Feinnehu. Feinne hâzel lafza. Yedüllü. Yedüllü hâzel lafz. Alâ temâmil hayvanin natıkı. Hayvan-ı natıka ne yapar? Delalet eder. Tamam. Hayvan-ı natıka delalet eder. Neyle delalet eder? Bil mutabıkati. Yani bi delaletil mutabıkati. Öyle mi? Bi delaletil mutabıkati. Mutabıkat delaletiyle. Bi delaletil mutabık bi delaletilleti sümmiyet mutabıkati. Mutabakat diye isimlendirilen delalet ile delalet eder. Ve ala ahadihima ve yedullu eydan el lafzul insan. İnsan lafzı yine delalet eder. Ala ahadihima ey alel hayavani fakat ev alel natıki fakat. Sadece natıka, sadece hayvana da delalet eder. Ne tarikiyle söyle? Bittazammuni. Yani bidelaleti tazammuni. Tazammuni delalet ile ona da ne yapar? Delalet eder. Evet. Biddelale, biddelaletilleti sümmiyet tazammuni. Tazammuniyete. Tazammuni delalet diye isimlendirilen delalet ile hayvana veya natıka delalet eder. Ve ala kabilil ilmi ve sanatil kitabeti bil iltizam. Ve yedülle eyvan yine delalet eder. Lafzul insani, insan lafzı. Ala kabilil ilmi, ilim kabul edici olmaya. Ve sanatil kitabeti, yani ilim kabul edici ve yazı yazma tekniğini kabul edici olmaya, değil mi? Yazı yazma kabiliyeti, ilim kabul etme, değil mi? Yeteneği. Bunlara da delalet ediyor. Yani ilim kabul edici olmaya ve sanatil kitabeti. Yazı sanatına da delalet eder. Katipliğe, alimliğe de delalet ediyor. Neyle delalet ediyor? Bil iltizam. Bi delaletil iltizam. İltizam tarikiyle de alimliğe, katipliğe ne yapar? Delalet eder. Yani bir delaletilleti sümmiyet iltizamiyete. İltizami delalet diye isimlendirilen o iltizami delaletle zihinde, çünkü insan lafzının o manası, yani insan lafzının konulduğu mana var. İnsan lafzının konulduğu mana hayvan natık. Hayvan natıkın zihnimizdeki lazımı nedir? Alimliktir, katiptir. Bunlara da insan dendiği zaman da delalet edebilir. Çünkü onu çağrıştırır insan lafzı. O çağrışım yoluyla insan lafzı sanat-ı kitabete, Kabil'i ilmeden ne yapar? Delalet eder. Peki. Sadaka musannif.